sklepeczku Lidla. Bo już teraz awokado tylko 2,79 za sztukę. A papryka czerwona 45% taniej, 4,89 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Minęła już 20 w programie trzecim Polskiego Radia. Pora na najważniejsze informacje. Justyna Mączka, zapraszam. Trwa wyjaśnienie okoliczności wypadku w zachodniopomorskim. Autobus zderzył się z tirem, zginęły dwie osoby, kilkanaście zostało rannych. Producent niemieckiego serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie przesłuchany za chwilę w serwisie Trójki o procesie, który toczy się przed krakowskim sądem, a także debata na temat sytuacji w Syrii w Parlamencie Europejskim. Policja wyjaśnia, co było przyczyną wypadku w okolicach Darłowa w Zachodniopomorskiem. Na razie ustalono, że obaj kierowcy i tira, i autobusu byli trzeźwi. Autobus kierujący między Darłowem a Sławnem zderzył się czołowo z ciężarówką. Autobusem jechało ponad 20 osób, w tym uczniowie. Zginęły dwie osoby, są także ranni. Informuje Karol Dąbrowski z Policji Powiatowej w Sławnie. Ustalono, że niestety w wyniku tego zdarzenia dwie osoby poniosły śmierć, 11 osób lekko rannych i 6 ciężko zostały przetransportowane do szpitali w Szczecinie, Koszalinie, Słupsku i w Sławie. I na chwilę obecną trwają czynności zmierzające do ustalenia przyczyn tego zdarzenia. A droga krajowa nr 37 w miejscu wypadku jest zamknięta w obu kierunkach i utrudnienia, jak informują policjanci, mogą potrwać nawet do jutra. Krakowski sąd przesłuchał jednego z trzech producentów niemieckiego serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Na pytanie odpowiadał podczas wideokonferencji. W serwisie Trójki teraz o procesie, który niemieckiej telewizji CDF i wytwórni UFA Fiction wytoczył 92-letni żołnierz AK Zbigniew Radłowski, a także Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Twierdzą, że w serialu naruszono dobra osobiste polskich żołnierzy. Pełnomocnik oskarżycieli mówiła po przesłuchaniach niemieckich producentów, że nie odpowiadali oni na jej pytania. W sądzie była Dominika Pan. Każda scena odnosi się do fikcyjnych bohaterów i jest oparta na zasadach wolności artystycznej, mówił producent wytwórni UFA Fiction. Benjamin B. dodał również, że produkcja serialu została przemyślana i była poprzedzona dokładnymi badaniami historycznymi. Stwierdził, że nie widzi możliwości ugody i nic by w filmie nie zmienił. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej twierdzi, że z niektórych scen w serialu wynika, że polski ruch oporu był współwinny zbrodni na osobach narodowości żydowskiej. Oskarżyciele domagają się przeprosin, usunięcia z filmu znaku graficznego AK i zapłaty 25 tysięcy złotych. Kolejną rozprawę sąd wyznaczył na najbliższy piątek. Dominika Panek, Radio Kraków. Serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie Telewizja Polska wyemitowała w 2013 roku. Film wywołał dyskusję w Polsce i w Niemczech na temat sposobu przedstawienia w nim Polaków oraz problemu odpowiedzialności Niemców za zbrodnie II wojny światowej. Międzynarodowy Zespół Inspektorów rozpoczął badania w Dumie w Syrii. Szpital w tym mieście miał zostać zaatakowany bronią chemiczną na początku kwietnia. Mówi się o ponad 70 ofiarach śmiertelnych. W sobotę wojska amerykańskie, francuskie i brytyjskie zaatakowały syryjskie ośrodki, w których miała być produkowana i przechowywana broń chemiczna. Dzisiaj natomiast o sytuacji w Syrii, o sobotnim ataku rakietowym debatował Parlament Europejski. Kierująca unijną dyplomacją Federica Mogherini podkreślała, że choć wojna w Syrii zniknęła z nagłówków gazet, jest daleko od zakończenia. Szefowa unijnej dyplomacji powiedziała, że naloty sił zachodnich były konieczne. Uważa jednak, że w Syrii potrzebne jest rozwiązanie polityczne, w tym rozmowy między stronami konfliktu pod przewodnictwem ONZ. Rozmowy w Genewie stanowią jedyną drogę do pokojowej, zjednoczonej i prawdziwie demokratycznej Syrii. Większość ugrupowań parlamentu potępiła atak chemiczny reżimu Asada. Nazwano go zbrodniarzem, który dopuścił się eksterminacji ludności cywilnej. Federica Mogherini i pozostałych europosłów skrytykował za to Gerard Batten z Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa. Jego zdaniem nie ma dowodów na to, że to Damaszek odpowiada za ataki chemiczne. Jako wojskowy, gdybym doradzał Asadowi, powiedziałbym mu, dlaczego na Boga zrobiłbyś coś, co sprowadzi tu międzynarodowe siły. Przyszłość Syrii ma być omawiana również za tydzień podczas szczytu w Brukseli. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Platforma handlowa, dzięki której sprzedawane są artykuły spożywcze, których data ważności już się kończy. Ten pomysł wygrał konkurs na najlepszy startup podczas forum inwestycyjnego w Tarnowie. Zwycięzca Michał Nowak mówi, że skorzystać może wiele osób, a jedzenie nie trzeba będzie wyrzucać do kosza.

Jonathan Gatt, jedyny taki. Trudno znaleźć, myślę, pierwowzór takiego muzykowania. Choć nie wiem, jakby tak troszkę pogmerać, może to iść z takim pomysłem, który miał Ken swojego czasu, czyli taki zupełnie swobodnego, transowego grania, ma to coś wspólnego. No w każdym razie płyta Jonathana Gatta nosi tytuł Universalists i proszę się z nią zapoznać, jeśli państwu to przypadło do gustu, a myślę, że fajnie posłuchać artystów niepokornych i osobnych, zawsze ich bardzo lubiliśmy, promowaliśmy na tyle, na ile mogliśmy i w ogóle. Ode mnie no tradycyjna pieśń. Swoją płytę debiutancką zapowiada pani, która ukrywa się pod pseudonimem Snail Mail. Płyta nazywa się Lush. Gdzieś w okolicach wakacji ma się ukazać. Pierwszy numer promujący całość nazywa się Pristine. Pani po bardzo dobrze przyjętej epce już zaczęła koncertować tu i tam. Pochodzi z Brooklynu, z Nowego Jorku. I muzyczka pieśni bardzo tradycyjne, ale chwalona tu i tam za bardzo ciekawe teksty, więc chyba warto się wsłuchać. Snail Mail. Is there No falą tą Snail tu i tam. A ja cały czas się zastanawiałem, dlaczego wybrałem ten utwór dzisiaj do tej audycji. No bo udało tak się go skończyć. Nie. Mi się wydaje, że... Nie szarpnęło mnie nigdzie. Że fakt, że ma aż 46 zwrotek, gdyby skróciła chociaż do 15, to mogła być bardzo przyjemna piosenka na listę przebojów. No właśnie jakąś. Taka tak, że wpada i wypada. Snail Mail. No prawdopodobnie melodia ładna, słowa przyjemne. Płyty Lasz nie będzie już dalej w Magruwali. Chyba, że tam coś jakieś zaskoczenie totalne. Ja jako znany wielbiciel polskich artystów i płyt winylowych chciałem Państwem się podzielić muzyką z reedycji pierwszej płyty nagranej przez zespół Band of Endless Noise, zespół z Raciborza. Płyta oryginalna wyszła w 2001 roku, teraz 23 marca wyszła bardzo piękna reedycja winylowa, tak sądzę, bo jest ładnie opisana, płyty w rękach nie miałem, natomiast mam jej wersję kompaktową. Był to zespół, któremu się w czasie, kiedy działali, specjalnie się nie przyglądałem, aczkolwiek no, znano na przykład Marka Styczyńskiego, czy część artystów, którzy w zespole występowali. No i ten zespół dosyć miał wejście smoka, może za dużo powiedziane, ale w każdym razie został bardzo dobrze przyjęty przez wszystkich, przez pana Gila na przykład, ale też na przykład John Peel go prezentował, co ten zaszczyt, jeśli to dla państwa oczywiście cokolwiek znaczy, ale ten zaszczyt dotyczył tylko 4 zespołów z Polski, więc to już jest coś. Mnie tak naprawdę po prostu się ta muzyczka podoba i wydaje mi się, że mało się dość zestarzała i jest dosyć nieprzewidywalna i dosyć osobna znowu. Dlatego chciałbym Państwu dla tych, co nie znają, zaprezentować, a dla tych, co znają, przypomnieć na przykład najpierw utwór potem Moonlight Polish Time Machine. Wszystko jest w językach obcych, gdyż zespół miał ambicje eksportowe do pewnego stopnia udane. bardzo fajnie to brzmi, bez żadnej napinki, transowo, super, bardzo mi się wydaje. Jeszcze dwie takie pioseneczki być może uda, zmieszczą się. Bardzo dziękuję pani Małgosiu, w sensie, gdyż się znamy, za te zdjątka kotka i twoje z koleżanką i wszystkiego dobrego, pozdrawiam. To teraz coś ode mnie i żeby się troszkę zrewanżować po Snail Mail. No już mniej piosenkowo gonię ciebie z muzyką elektroniczną, a ty teraz z piosenkami. No tak się jakoś powymienialiśmy. Nie, tak. Duet, o którym też będziesz pewnie opowiadał, bo z tego co się chwaliłeś, płyta do ciebie dociera. Nie wiem, no, czy statkiem, samolotem, czy samochodem jakimś wielkim. Autostopem. Autostopem. Chodzi mi o płytę Two Ton duetu Shuta Hasunuma i pana, który ukrywa się pod pseudonimem Yuzana. Shuta Hasunuma to kompozytor, no między innymi muzyki filmowej, ale przede wszystkim chyba muzyki takiej eksperymentalnej, bardzo wyciszonej. Od razu na myśl przychodzi Brian Eno. Coś mi w ogóle śmignęło, że jakiś nowy Brian Eno się szykuje. A chyba też, tak. Natomiast pan ukrywający się pod pseudonimem Yuzan to tak naprawdę Hironori Yuzawa, który tutaj głównie gra, zresztą określa się jako mistrz tabli Hironori Yuzawa. Całość bardzo ciekawa, bo na płycie pojawili się przeróżni goście, o których będziesz pewnie opowiadał, a ja tak skromniutko jeden utwór na zachętę, który nazywa się Sporty. Proszę bardzo. No bardzo. Ładnie by się połączyło z tym utworem, którym rozpo... Tak, to był twój pierwszy utwór chyba dzisiaj w audycji. Ale w ogóle myślę, że to się klei też. Taki elektroniczny klei, a zresztą bardzo różnie się dzieje na tej płycie. Mam nadzieję, że też kiedyś już przyniesiesz tę wersję winylową. Tak. No, żeby w przyszłym tygodniu powinna dotrzeć. Co ja chciałem? Pani Agnieszka pyta nas o jakieś ciekawe polskie zespoły jazzowe. No, muszę przyznać ze wstydem, że od jakiegoś czasu, myślę, że to i pana Fisza też dotyczy, nie po drodze nam z jazzem i nam się już przyjadł. Był taki moment, kiedy się tą muzyką, zwłaszcza po pobycie w Wiedniu i po spotkaniu muzyków z muzykami z tamtejszej sceny i takich wspólnych graniach, mocno wkręciłem w to. Coś ale... a propos New Jazzu napomknę, bo pojawił się nowy utwór jazzanowy. Natomiast nie wiem też, czy New Jazz dzisiaj znaczy to samo, co dla właśnie, nas to, przed 10 no, lat. No, bo wydaje mi się, że to, co nazywano New Jazzem 10 lat temu, no to głównie na samplach oparta i wzbogacone czasami żywe instrumenty. Muzyczka klubowa, taka nieprzerywająca snu, tudzież posiłku porannego. Tak, aczkolwiek wprowadziła jakieś takie nowe tchnienie na, tak. Na scenę parkietową, czy takie, tak, taką alternatywę wobec house'u. No i był okres, że byliśmy rzeczywiście zafascynowani wszystkim. No. Tak, a później jakaś tęsknota za żywymi instrumentami, za nieco większą energią. Potem była znowu, wróciła muzyka gitarowa, także no, niewiele możemy... Panie Agnieszko, niestety pomóc. Natomiast wracam do zespołu The Band of Endless Noise i piosenki tym razem myślę sobie w przekazie zbliżonej do tego, co nas czeka. Mianowicie We Wearing the Sunglasses. We'll be right back. No i fantastycznie. No i odpowiadając jeszcze na to pytanie o New Jazzie, właśnie chciałem zaprezentować nowy singiel jazzanowy, która powraca z płytą. Płyta ukaże się chyba w wakacje, a może w czerwcu jeszcze. Na razie jest pierwszy singiel jazzanowa, pochodząca z Berlina. Ja bardzo dobrze pamiętam ich pierwszą płytę. Znaczy, to nie była pierwsza płyta, ale płyta, która wtedy wydawała się bardzo, bardzo nowoczesna i ciekawa. To remix z 97 roku. No i ten tak zwany New Jazz, chociaż panowie z tego co wiem nie lubili tego określenia. Woleli jakiś taki DJ-ski fusion, jakimiś takimi hasłami się posługiwali. No ale on był nie dość, że nowatorski, to nie był jeszcze taki mięciutki, taki troszkę jak muzyka z windy, która towarzyszyła już później, nie wiem, reklamom przeróżnym sytuacjom, niekoniecznie muzycznym. Jazzanowa powraca. Będą także w Polsce. W Polsce pojawią się w Warszawie, w klubie Progresja we wrześniu. A na razie jest singiel bardzo piosenkowy. Rain Makes the River. Jazzanowa. Stop. No mniej tu new jazzu, mniej tak. Stopki house'owej. Zdecydowanie mniej także takiego soulu czarnego. No, ciekaw jestem, jak będzie brzmiała cała płyta. Rain Makes the River z panią Rachel Sermani. Jazzanowa. Jane Louise Weaver. Urodzona, kiedy ona się rodziła? W 72. W Liverpoolu. To znam takie miasto. No. Gra na gitarce, troszkę śpiewa, troszkę się zajmuje elektroniką. Dosyć eklektyczna jest jej twórczość. W ubiegłym roku nagrała pod koniec płytę potem Modern Cosmology. I posłuchajmy sobie utworu noszącego, proszę z Państwa szanownego, tytuł H.A.K. To ode mnie teraz połączenie takie, które bardzo lubię i nieczęsto się pojawia ostatnio, czyli producent związany tak naprawdę ze sceną house, techno i eksperymentalnej elektroniki wraz z raperem, z panem Afro w utworze High Top Remix, a to ze względu na pierwszą debiutancką, długo grającą płytę Zero One This. Bo wcześniej pojawiały się albo to krótkie płytki albo produkcje na różnych znajomych producentów. Także pod pseudonimem pan udzielał się w bardziej takich hip-hopowych bitach jako dr Zygot. A teraz całość bardzo ciekawa, bo nie tylko rap, także pojawiały się wokalistki, wokaliści. No miejscami jest tam już naprawdę noise'owa elektronika. The Macreban razem z raperem Afro w utworze High Top Remix. Strike, I froze straight, coming out the woodwork. Sun might go so dumb hype. All up in the cut, and I'm all up in your face. The base, it bumps the place of ups in the stage. And basic, OC, fro, dipped and swayed with the high tops. Mike gone when he's smoking, his mic drops. Dope night hawk, flying through the globe, nice talk. Like a super nigga when he gotta get together, drive a large body count. Then he turning the party out. I'm more of a Henny nigga, they bring a Bacardi out. They wild, they naughty out. Fro just smoke tree and don't do the coke scene. Didn't know fro had the ultimate dope fee. Cold breeze, a poetry, chosen MC. Beat it apart, probably bigger, you bitchin'. Cash fro chillin'. Making niggas slaves to the rhythm. Stone Cold Foe had a bomb. Foe got an arm. Foe just don't drag along. Foe Puerto Rico speaking Spanish. Don't do romancing. I do roman handling. Toe tagging and hold backing. They toes wagging and doing the fro damage. Proving the dapper fro fashion. Blues and jazz and music. I'm true to it. Old school, not new to it. Robotic, technotronic, neurotic, psychotic, symbolic, spit shit modest, all mind-boggling. Niggas rhyme awkward, meanwhile I'm a rhyme martyr, a mean child, a fire starter. I'm like a Godzilla creature, rhyme so hot he just might pop the speakers. I gotta stay so hood attitude, niggas ain't no good, no gratitude. Stank blank mean rat faces, looking at me crazy and I'm known to cash cases. Fro hypnotize them, disco flying when I spit more rhyming. Synthesize, supersize it, niggas think they rolling with the do or die clip when I'm true to this rhyme shit. Give me a doobie, I might hit it, a groovy, I might hit it, a truly sublime spitting. Fro best with the skill, cold sex appeal, Lexatin still, don't take ecstasy pills. Introduce black mag, madman, honey proof, keep a truly in the booth. New school to old school, no fro the truth. When they see the fro, they stop, they say that it's that man who gon' shoot. Turn, think about it, if you don't like it, motherfucker, sing about it. Hot top, ouch, hot top, hot top. Coraz rzadziej używany w dzisiejszym hip-hopie skrecze się pojawił The Macreban, najbardziej hip-hopowy utwór z płyty Zero One Diaz. Żegnamy się już z Państwem. W przyszłym tygodniu godzinka tylko. Króciutko zagramy znowu, znaczy zagrają artyści, których płyty przyniesiemy, muzykę ze świata całego. Czyli taka króciutka godzinna podróż po świecie. Tak, nasze dzisiejsze spotkanie zakończy nie do końca piosenka, bardziej otwór pod tytułem Orzech Kokosowy, czyli Coconuts, zespół Rączki. Do usłyszenia za tydzień.